سورت النساء دا نزول کې دوه نوې سورت ده، 92 نمبر سورت ده، نازل شوه ده پس د سورت الممتحنین، او ترتیب کې څلورم سورت ده پس د سورې آل عمران. کلمات دی سورت کې 3500 کلمات دي، 3045 او حروف دی صورت کې 14000 دیش حروف دي، 16030. اسماء الحسنى الله تعالی بحسب التکرار تقریبا شپږش دي. د دې صورت د مکی صورت سره روابط او تړون ناشې جمعکی صورتونو کې صورت بقره آل عمران کې هغه امور ذکر شو، هغه حکمونه ذکر کړل چې پای سره تزین د معاد راځي، د بنده قیامت آخرت سره کېست کې. دې صورت کې بیان دا یو امور کې چای سره پای سره تزین د آخرت او معاد سره سره تزین د مبدی او دنیا او مرضی، انسان دنیا سره کېست کې. ذکر سورہ نساء سورہ آل عمران پسې راوړه. یا مکه سورتون کې سورۃ البقرہ کې حالات د یهود ذکر کول، د سورۃ آل عمران کې حالات د نصارو ذکر کول، آیت د خطابات. نو دې سورۃ نساء کې و خطابات به مؤمنانو ته، یا د سورت آل عمران اختتام کړو تقوا سره، وتقوا الله لعلكم تفلحون. الله نو ویږي نه ابتداء د سورت بګي په تقوا سره، یا ایو الناس صدقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده. یا سلورم رب دای چې مکه سورت د نفی د معبودیت اوګل د عیسی علی السلام نه، عیسیٰ علیہ السلام چې معبود نه نه، الہ نه نه، کارساز نه، متصرف نه. نو دې سورۃ کې حکم وو شو چې بندګی کوئ نو صرف د الله وې کوئ. چې کله عیسیٰ علیہ السلام معبود نه نه، بندګی لایق به سې وي الله تعالی بندګی وکې نو راوې کې. شپږ دې سماعت کې وعبد الله ولا تشركوا به شيئا، بندگی خاص کے اللہ لرا و مشرک وید اللہ سره چھ. پنجم عرب دی اسمی دے سر سورۃ الفاتحہ کی ویل ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد یا اللہ خالص تا بندگی کو، ولا نعبد البقر كما عبدت اليهود، او موږ د بقرې عبادت نه کوله څنګه دا عبادت کاو يهود. ولا نعبد آل عمران كما عبدتهم النصارى، موږ د آل عمران بندګي نه کوله څنګه چې نصارى او عیسائیانو دا کوله، ځکه لئن عبادت غیر الله ظلم، زګه عبادت د غیر الله چې ظلم دی. ولا نظلم قط حتى على النساء، امون ظلم جر دم لکو تر دې چې په خو زبان نه پای باندې ظلم لکو. داود سوره یا نساء چې ذکر د امور انتظامی او د پاره تنظیم، امور انتظامی او ذکر کوي د صورت کې داور توحید راوړی دی. صورت کې شپږ ځله، اول ځل آشپک در سماعات کې ده، وعبد الله ولا تشركوا به شيئا، بندګیو کې الله تعالی او مشرک او د الله تعالی سره څه شي، الله بندګی کوي الله سره څه شي مشرک کوي. دغه ذکر کړی اوه آیات کې، الله لا اله الا هو لا يجمع لكم الى يوم القيامه لا ريب فيه الله جي نشتري بالحق دار دبل نقي مارا دي جمع بكي تاز لنا فغر دي قيامت دريم ذكر كلي يوصل شبكشتم آيات كي 126 آيات ولله ما في السماوات وما في الارض وكان الله بكل شيء محيطا خاص اللہ دیا سچ باسمانوں کی وزنوں کی سلور میں ذکر کری یوسل یو درشم آیات کے 131 نمبر آیات کے وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض پنزم سے ذکر کری یوسل دو درشم آیات کے وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض وکفا باللہ وکیلا او شپکم زلی ذکر کلی صورت آخر کی یوصل یو او یا امارات کی انم اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون له ولد یوصل یو او یا امارات کی یقین اللہ حفدار دبن لگی آیکیو دے پاکی دال را دنیا چشی دیا لرا اولاد اولاد نشتے رد اکرے مختلف قسم دے شرک بانے شرک اعتقادی تقریبا طول و اقسام بننے رد کرے شرک پھر عبادت بننے رد کے شپک در سمایات کے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِشَيْئَا بندگی خاص کے اللہ لرو مشرک وید اللہ طرح سرائید شے لا سرت شے شریک نکے اور رد اکرے پر شرک بل علم باندے دری دیر سمایات کے ان اللہ علا کل شیئن شیدہ 33 نمبر آیت کے دویم پینزے دیر سمایات کے ان الله كان عليما خبيرا يقين الله تعالى ده عالم خبردار هر ځوان خبر ده دریم زیارت کرے بشری بل علم باندې لیا وی آیت آیات کې 70 نمبر آیات کې وکفا بالله علیما کافی دے اللہ تعالی علیم پارس بندے دائنگی سلورم زی چھے آئیو سل او وہ اوی آئیمات کے رد کرے پر شرک پھل علم باندے آخر کی بالعل سورت یو سل وہ اوی آئیمات کے واللہو بکل شیئن علیم او دل لا تلا پار یو شی باندی عالم لا پاس زبان عالم نے خبردار دی رد اکرے پر شرک پر تصرف باندی پینزا آیاتونوں کے اول اتاوی ایم آیات کے رد کئی پار شرک پر تصرف باندی چلا سر تصرف کے سوک شرک نشتے ہیں اینما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدا و ان تصبهم حسنة یقولو هذه من عند اللہ آخر دعات کے کل من عند اللہ فما لہاولا القوم لا یکادونا یفقون حدیثا لا تلی اللہ صرفنا دویم رد اکرہ یوصل یو در سماعات کی شرک پر تصرف ہو 131 نمبر آیت کے اللہ سر تصرفات کی سکھ شریح نشتے 131 نمبر آیت دے فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا خاص اللہ رضی قصاص مالنو کې یو سبزمو کې دارنگ یو سل دو در شماعات کے رد کرے در شرک بی تصرف بی یو سل یو اوی آئیم او یو سل شپک اوی آئیم آیت کے دارنگ رد کرے پر شرک بی دعا باندی یو سل واللسم آیت کے ایدون من دونی اللہ اناسا وَإِيَّدُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا رد بشرک فی الدعا باندے دانگی رد کرے دے پا شرک شرک فعلی باندے یوصل نل سمایات کے وَلَأُزِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّقُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ یوصل نلسم آیات دے رد شرک فعلی وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ بدل بکی دی آجوڑک دا اللہ ترآ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائے بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ وَتَحْلِيلِ الْحَرَامِ حلال دا اللہ بحرام اگرنی و حرام دا اللہ بحلال اگرنی دارنگی رد اکرے پاقی دید اتخاذ الولد باننے چلا را پارنا زولی نشتی اختیار من نشتی یو سل یو اوی آئیم آیات کے انما اللہ الہ واحد سبحانہ و این یکون لہو ولد پاک دی اللہ ترات دی آجشی دیال را اولاد اولاد اللہ نشتی خلاصہ سورت سورت تلدری اسے اولا حصہ چلاو پندستم آیات پورے دا اور دی حصہ کے دری بابو نے دی اول باب چھے اول نشپک درشم آیات پورے دی دیکھ اشپارس امور ذکر کئی دا پار دا اصلاح دا رعیت اشپارس احکام ذکر کئی اول پائے کہ اصلاح الیتاما اتمانان اصلاح کئی دویم آیات کئی وَآتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ دویم پائے کہ انصاف بھی نکاح الیتاما اتمانان جنکو سر نکاح کوئی نو پاک انصاف کوئی درمات کے وَإِنْ خِفْتُمَ اللَّهَ تُخْفِتُوا فِي الْيَتَامَ فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ درم چھے ایتاو المہر للنساء وِخِسْتَرِ نِكَاحُ اُقْلَنُ وَاِدْرَائِ مَهْرَ حَوَالَكَ سُلُو رُمَایَتْ کے وَآتُ النِّسَاء صُدُقَاتِ إِنَّا نِحْلَا سلورم پائے کہ آدم المخادا مالیتا مصفا اتمانان دی قمقلان دی ندائی سر و دوکین کے انزم آیات کے وَلَا تُوتُ صُفَا مُوَالَكُمُ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا انزم پائے کہ اعطاء الحقوق للمستحقین مستحق و ددائی حقوق ورگئی اتم آیات کے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب شپکم پائے کی تقسیم الاموال بالقانون الشرعی مال تقسیمیں نوہ قانون الشرعی سر تقسیم کئی ولسم آیات کے یوسیکم اللہ فی اولادکم لذکر مثلو حظ الانسین وم پائے کہ صد باب الفحشاء بیائی چکمیں دروازی دی آپ بندی کے پینزل لسم آیات کے واللاتی یاتین الفاشت من نسائکم فاستشیدو علیہ الاربات منکم بل با کې عدم ارث النساء چې خځې چې دا په نکاح سره سوچ نشي وړې نو لسم آیات کې 19 نمبر آیات کې یا ایو الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها بل پای کې چې نه هم حکم ان نهی ان نکای ما من کو هتلاو د پلار من کو هر د پلار د کسر نکاح نه کې دو اجتماعات کې ولا تنکو ما نکا باکم من النساء الا ما قد سلف لسم پای کې بیان د محرماتو چکه مې دربان الله تعالی حرام کړی دي نو دا سره نکاح وکړه درشتمات کې حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم واخواتکم یو لسم پای کې اصلاح د معاملاتو چې کوم معاملات دي نو آی درست کوي تاسو یو کم درشمات کې یا ای الذین آمنوا لا تأكلوا أموالکم بینکم الباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض بل پای کی النهی عن التعدی فی الارث میراث کی تعدی او زیتے بن کے دو درشمات کے ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا دي الله سم پای کی ایفا و لہود کم وعده و لوزنا تاسو کلی دین وا پورا کی تاسو در در سماعت کے والذين عقدت ايمانكم فاتوا نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا سلسم پای کې چې مشر د کور چې را سړې وي سلور در سماعت کې الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض او بین ذلسم پای کې اصلاح ذات البین خپل مین کې اختلافات راشي نو اختلافات به ختموي خدای سره له کور وران شو پینځه در جماعت کې وایل خفتم شقاق بیني ما فباصو حکما من علی وحکما من اهلیا او شپاړسم پای کې مسله توحید الله الله یو والی مسله او عبد الله ولا تشرکو به شاین شپږ در شمعات کې بوي یا ایو الناس صدقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده اے ټول خلکو یرو کې د خپل روا ذات نه چې پیدا کړی وي تاسو د یو نفس نه دا سلورم صورت دی دا اولی سی دا قرآن چی کم اولا نیمه دنو آئی که سلورم صورت دی آئی که حکم کئی خطاب عام سره دا تقوی آئی آئی والنا صدقو ربکم او دویم انو لسمه چی دا دویم انیمه کی چی دا سلورم صورت آئی سوره حج رازی بیا قال دم خطاب عام سر وحكم كيف يا ايها الناس صدقوا ربكم الا زلزله الساعه شيء عظيم قال دم حكم التقوى عليه ديك ذكر دم مبدل انسان نے ال معاد دے اشارہ دے تر پیدائش نو در مرگ دو وقت پورے اللہ نے یہ رکھے تال تا اخرت ذکر دے ان زلزله الساعه شيء عظيم اشارات دې چې الله نه یې رکه نو اول نه تر اخر پورې په خاو بد پېژنه د الله نه یې را شروع کته سو جر باندې مرګ نه رااله دا یې رب دې ختمي اشارات دوام پل رب نو ویری گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطباتو کی ومدہ آیتو دری آیتو نبیل اسطل ان الحمدللہ نحمدو ونستعینو دان رسطو یو آیت دسور ای آل عمران ایک سو ایک آیتو یا ایو اللذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون اغا آیتو دویم بد آیتو ادریم سورہ احزاب کی رازی یا خاص کر نکاح پر خطبہ کی دعایت لسترے شیاء اونا صدقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدا پائے کی بے اشارہی دے طرف تا چی دوام او بقا د نکاح چی دا موقف دا بتقوی من اللہ بندی دیکھے جو سڑی پومینس کی جی دا نکاح باقی پا دیکھے انہوں دا پتی بانی چی دا اللہ نے یہ رکھئی سڑی ہم دا اللہ نے یہ رکھئی وکر ہم دا اللہ نے یہ رکھئی جکل سڑے دا اللہ نہیں ریگی انہوں آبا ایفا دائل آئی حکمونو کئی جکم آتا تشویدی بارہ خزی کے حقوق دا خزی وادا کئی آئی جکل سڑے دا اللہ نہیں ریگی انہوں کی آبا ایفا دائل لوزنو وادو کئی جکم آو حکمونو کئی جکم شویدی دا تب بارہ سڑی کے یا ایو الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ اے ټول خلق ویریږي د خپل رب او ذات نش پیدا کوي تاسو یو نفس نا نفس یو نا من نفس واحدہ د کی اشاره دې طرف ته استاد او پلار او استاد عمر یو دینو په لمه تزمنو په یو بلبل ظلم کوي یو مور پلان پیدا ہے آدم علیہ السلام نے تم پیدا ہے او دابلم پیدا ہے بی بی حوا نے تم پیدا ہے او دابلم پیدا ہے یو بل اولی ظلم کوئی دائیں اشارہ دے تم مساوات تا چٹول انسان جی دایو شن برابر انسان جو فضیلت چی ملاوی گی نو تقوا بل ملاوی گی زکوی نفس واحدہ انسانو فضیلت په یو بل باندې اب تقوا سره ده چلا کې چان څومره یې رب کې اوسوک څومره ډیر دلا یی دا څومره ډیر عزت مند ده اگر کا قام قبیله نسب په اعتبار سره کمزور ده مال سره نشو دلا نه یی دا عزت مند ده که خلک ورته وای او کوته نه وای والله عزت مند ده عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائیوی دری آیتون قرآن کی دا سیدی جادان ناس چی خلق دا آئین انکار شروع کرے دے انکار تی کئی یو آیت چی آیت سورہ حجرات آیت دے اللہ فرمائی پاک ان اللہ اکرمکم اند اللہ اتقاکم چی دیر عزت من بتا اس گا سوک دے چار دیر عزتن کے اند اللہ لا عزت والا سوک دے سوک جی اللہ نا ڈیری دی وی دا آیت دے خلق دائن انکار شروع کرے دین آئے قل منس گوئی چی اللہ اکرم اللہ سے آزم ہم شانن اکرم عزت والا خلقو کیا سوک دے چی آشان ہو چھتی دا مال ہو چھتی امال ڈیری دا رتبہ چھتی دا مرتبہ چھتی عہدے چھتی خلقال عزت تر گئی چی سوک دا اللہ نا ہیری دا مرتبہ نشتی خلقو دے انکار شروع کرے وخلق منها زوجها پیدا کری دانا پیدا کری دانا بی بی دا یو نفس نے پیدا کری و دانا دا بی بی او کدام پیدا کری دا منها پیدا دو مانی دی یو مانا دا جلا پیدا کری دا بی بی دار جنس نا منها مانا من جنسی دا معلومی د سوره روم د یو اجتماعات نه او سوره نحل دو ویایمات نه الله پیدائش دای کړی د جنس نه کړی دو ویایمات د سوره نحل والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفظا الله ذات دې ګرولې دې استاد جنسنا استاد پر بي بي اره ان البس کومال من جنس کوم استاد سو جنسنا الله تعالی تاسو لسته جوړي کړي پیدا کړي دي او دای وې ورو سترادي سورې روم کې ال دويشتم آیات ده چې د الله تعالی د جنس ډول پیدا کړی دي لتسكنوا الیها دیر پای سکون حاصل گیدای سرا سکون چې حاصلې نو دا جنس باندې حاصلې منها من من جنس یا وخلق منها زوجا پیدا ایک لدائنا بی بی دا مانا من زل آداد گسی پختینا ایک حدیث کی راضی ابو ریر رضی اللہ عنہ پا نقل باننے آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لنستوزو بالنساء خیرا فا انہا خلقت من زل آدم سن روایت کی راضی من زل ایسر وصیت قبل کې زمانہ د خپل مبارک د خیر دای سره د خیر معاملې کوي ولی ځکه پیدا کله شي یا دا که سی پختینا منزل آدم د پختي د آدم علی السلام نا وبص منهما رجالا كثيرا ونساء او خارق لري د دې دوالو نا سړی ډیرو خل ډیرې الله آدم علیہ السلام او دا اخر بی بی پیدا کړل بی دا ډول نو پیدائش د ډیرو سړو پیدائش د ډیرو خوځو کو بس منو مار جالن کثیرن سړی ډیر پیدا کړی و انسان او خځړې په کار دا انسان سره هم کثیرن ذکر کړل زګه خځې په نسبت د سړو سره ډیر دي سړی کم دی خځړې دي تفسیر خازن کی جواب گئی دائے ایمازو کرمان نسائے کثیرن دخل سرے کثیرن نرے ذکر کرے زکالیق بن نسائے دے لائق دخل سرے دیا پٹوارے دے سڑی سرے جدے لائق دارے چاوزان کارا کئی اور کس سرے لائق دارے چاوزان پٹ ساتی دخل دے عزت پٹواری کرے ذکر دے کثیرن لفظ نرے راوڑے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ وَيَرِدُ اللَّهُ ذَاتَ نَجِ سوال کوئی تاسو دی او بلنا پنوم دا سرا به مان بیس می یا به مانان هو وَيَرِدُ اللَّهُ تَعَالَى وَيَرِدُ اللَّهُ ذَاتَ نَجِ سوال کوئی تاسو دی او بلنا عن هدانا والارحام او ویره گیدا پر کولو قد رحمینا خپل ولیم پر کوي یو بل سره خپل ولیم پر کوي سیل رحمی کوي دای خیال ساتي دغه دای بار ګون ته پوس کی سیل رحمی او خپل आवाज کې لامن وصلنی وصله الله ومن قطعنی قضاه الله یا الله چا چې زما لحاظ ساتلې زه پاللې منو ته خپل رحمت سره یو ځای کې چا چې کټ کړې منو یا الله خپل رحمت نه کړ کې ان الله کان علیکم رقیبا یقینا الله تعالی دې په تاسو باندې نه خبال چې کله باندې الله نه خبال نه نه فرمانی د الله مکو بلکې رکو د الله وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ دې کاول حکم دا احکام ذکر کوي اصلاح الیتام امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرے سعید بن مسیب نے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نقل کرے جاہلیت کی دا طریقہ کانو لا تحرجون اموال الیتاما آئی با تحرج و گناہ نمسو زولا پا مالون ایتیمارانو کے دا آئی با دا شلکاو پکانو یا خزون طویب والجید من اموال الیتاما آئی با پمال دی تیمارانو کی ویسک خشیکو تا ویخپل زان لکے ہو دو ویبدلون بردی من اموالیم ویخپل مال کی کمزور و بیکار شیکو تا ویمال دی یتیم کی ہو دو او بے بیل اسم می اسم وراس می راس یوم دیواغ دو یوم نولوار تو کم شی چی دی ماواغ دا خو مقشیر لاو دی آیت کی دا آئی نمان اکلل ی پلی تو بیکار شه چې ایتیم تور کې ودار خواره د ظلم ده واذل یتام مالو ورکه ایتمان تو مال دای ولا تتبدل الخبيث بالطيب او مبدلو یا پلی تو په پاک سرا خبيث معنا ردی کمزور ورکه دائی پو بدل کی درانا تو یہ وہ پاک خشیوہ احلی جید والے دا سیوانا کے مال دی یتیم خوڑل رسو سزار اروان دل سماعات کے دی صورت کے اِنَّ الَّذِينَ يَاكُلُونَ مُعَالَ الْيَتَامَ ظُلْمَنَ اِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بُتُونِهِمْ نَارًا وَسَيَسْلَوْنَ سَعِيرًا آګه سان چې خري مال نه دي ما په ظلم باندې الله یې اخیټه ته ورته او دل نکی و جنم تا دغه حدیث کې راغی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای متفق روایت ده اجتنبوا الصب المبقات ځان بچ ساته داو غټ ګناون نه چاه را کوم کې انسان نه انسان سره علا کې یو پای کی اکل مال الیتیم د یتیم مال خوړل اذان سکی خود الله نه فائدې خستل دا حرام دی خلاکې سره ولا تاکلوا اموالهم الى اموالکم ان له کان حبا کبیرا او مخره تاسو مال نه دای د مال نو خپل سره مال دای مخره چې ګډوډې کې د خپل مال سره انه کان حبا کبیرا یقینا دا گناہ ډیر لویا مال د یتیم د خپل مال سه یوځه کې خوري دا ډاټ گناہ مال د یتیم چې آباله جدا دی دا خرچا او غیره ته ورکه او نور بالا سنبال دی چې کله لوی شراته ورکی بیا دا نه چیرور مل شه وراره یتیم باد شي ارڅه تر خوري دوا چي او جکلا غټ شي بالغ شي یو د چکه پټه ول اور کیو ایت غټ کړي چای پاو کی مړ کړي نو خوا دا ګناه کبیره ده مال د یتیم بجوداک دی عرب ساتي اغلبتي خرچه ور کې چې کما غټ وټه آی کرا تب د مال د یتیم سره جمع کی تب آل اور کې وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ دیکھیں دویم حکم ذکر کئی انصاف بھی نکاح لیتاما اتماعان پر نکاح کی انصاف ہوکے میں دیکھیں دو روایت دی عائشہ رضی اللہ عنہا بنقل بان نرازی چکره وای یو یتیم ماشوم او دی او کس په پرورش کې بوا آی یتیم ماشوم جنې بیره چا پرورش کې وا دای په اولیاو کې لکرای تر زویا ودا غختل آی کې ودا رغبت کو دای له خاص دوی نو دای له مال دوی جنا ادا به غختل چې تر زلور سره نکاحو کې یتیم سره دا نکاح به ور سره کوله څنګه بیا د مہر عید پورا مہر مثل بیا د نور کاو مہر کې انتهای په کم مہر باندې نو جکلای دا ظلم کاو نو د ایتمانو نکاح نه منک له شو چې ایسر نکاح تاسو ډو کوی مې انسان نه کې او فن کې یو ما طاب لکم بیا من النسان مرادا غیر د ایتمانان ایتمانان جنہ کون آل او نوری قید دی آئی سر نکاہو کا یا یا دویم قول لای چې دی با اتیماران جینا کو سره به نکاح به اور سره نه کولای دا اتیما ده او پای باندې ظلمونه به پای باندې کول خدمتونه به پای کول ظلم ستم به پکاو الله حکم کو جای سره تاسو نکاح وکئ د دې پای چې تاسو نه ظلم نه کی د دې خدای شونه بیا په پای باندې ظلم کولای نه شي نبیا فن کیو هن ما فن کیو ما توب لکم من النساء مراد بیا اعتمار جنہ کی دی چاہے سر نکاح ہو کہتا سو چی ظلم نہ ہونے شی وَإِنْ خِفْتُمْ اللَّهَ تُقْسِطُ فِي الْيَتَامَى او کری گئتا سو چی انصاف بہن کہتا پبارد اعتمار جنہ کو کے انصاف دنے کی فن کہو ما تو ابرکم من النساء نکاح کے دای سر چالالی دی استا پار نور خزنا یتیم کے انصاف نش کول نور خزر نکاح کا دسو سر او کا مسنا و ثلاث ربا دو دو او دری دری او سلور سلور و ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدہ پس کہی رے تازو چین صاحب بہن کہی نو پس گزارا کوئی پیوہ باننے نکاو کے دائسر چیالال لستاو پارا خزنا دو دو درے درے سلور سلور لا تلا امر کہی رے جالو تاولن دو کہی درے کہی سلور کہی بیاوی که تاسو ایره گئی چه گزا انصاب بنلو نشی دائم اینس که وزلون کوئی تاسو انو فائدتن لو گزارا کوئی پیوه بانده دا حکم دیل اللہ سرم نفن کیو ما توب لکم من النساء مسنا و سلاس و ربا دو و دری و سلور چکلا دا حکم الہی دے نو دیو انہا عالم گیری کیلی کی فتح آگے وی سوک دا دو خدو دا دریو خدو سلور خدو بد گرنی کول بد گرنی پای حکم بان اعتراض کی نو داوی اصل اعتراض دے پا حکم الہی بان دے اللہ حکم کرے دے چی فلنکی ہو ما توب لکم من النساء مسنا و ثلاث و ربا او دا بدی باندې اعتراض وکړو اعتراض یو په حکم الهی باندې او څوک چې په حکم الهی باندې اعتراض کوي نو دا سره مسلمان نه شي پاتې کېده علمگیری کې لیکیا زګرا حکم الهی دی الله وی یو کې دوه کې درې او کې سرور او کې او دې په کولو کې د خځې رضا شرط نه چې اول به راضی کې نو به وزن لکه ځکه وَإِنْ خِفْتُمْ اللَّهَ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً کہیرے گئے تازو جین صاحب بہن کہیں نو پس بزارا کوئی پیو باننے دائیوی حکم رس تجھے کر کئی اولو ادو کدرے ہو کب سڑے نی نو زخوی وہو ککن او ما ملکت ایمانکم یا چی مالکانی دی خلاسو نستاسو ذالک آتنا اللہ تعولو دا ډیر نږدې دیتا چې تا ظلم نه کوي الله تعالی دعاني عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمایي وزار کار نه تعالی ما دار ذلك اقرب الله تميل عن الحق وتجور دا ډیر نږدې دیتا چې تاسو به د حق نه مایل نه شئ او ظلم به نه کوي ذلك اقرب الله تميل عن الحق وتجور یو مانا دارا دو مانا دارا چی دا برایت سر لگی مسنا و سلاس و ربا ذالکانا اللہ تعالو دا دیر نزدی دیتا ایتاز بوگی نشئی دا دو دریو سلو چی سبب دا برکت دے امام علوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر رولمانی کی لگی وی اللہ تجو لعلن نکاح سبب البرکا تاسو بچر تم نوږي ذکر نکاح چې دا سبب د برکت ده لکه ډېر قسمتونه یو ځای شي نو الله تعالی ډېر رزقونه ورکوي کنه. وَاَتُ النِّسَا صُدُقَاتِن لَنِحْلَا دیکھ یادرین حکم ذکر کئی تاو المہر مہر دیکھ دی مار کے ادن بیولا ورک وَاَتُ النِّسَا صُدُقَاتِن لَنِحْلَا تَلْنَو وَرْكِ خُسْتَ مَهْرُنَ دَائِ بُخْشَا لِوَنْ لِي کم مہر دائد پر مقدش یا بخشالی سرور کے بی آئیتا ادا مہر چی دا حق دکھ جی دی پائی کی وپلار رون از اقبل طرف نتصرفات بیانا کی جی مہر دی جنی او لگی دا اقبل زان لبی گاڑی علی یا پی پٹی علی دا سڑے دا غزب الائی لاندر عزی چی آزاد انسان خرچ کی آزاد یا خرچ کی ادائی پیسی کی دی ازاد کرو درلور و آخر تکلو پیسی زالنو آستے اصر غضب الہی کی راجی مار بورکے آئیت اخشار ایسر بل گدائی پو پیسو باننے چی خورلن و مرلن لکمی جامعہ دیا اپلار دزالنو آلی زان سخیر سراخان جوڑی پردو پیسو باننے دائی در ازان بے بغیر بلزینے لگئی یا دے پیزدن کی پریکن کی سڑی لار شنو دا پائی تقسیم کی درے درے سو پینج پینج سو تیور کی پردو روپو کی خط سخیانی بس او خجم بغیر تجمخ کی سنش ویلے رسو ریتی غاڑی گنا وَاَتُ النِّسَا صُدُقَاتِن لَنِحْلَتَنَا وَرْكِ خُسْتَا مَحْرُونَ دَائِ بُخُشَا لَيْوَانْ لِي او جکم شه بیخست تور کین سړې دای بیر ته مطالبه نشي کولای بیر ته دینه شي وکته ها که بخپله ولکه دی ورک لونه صحیح دی امام علی وسر رحمت الله علیه تفسیر روح المعانی کی دی آیات باندې ابن حبیرن نقل کړی دی چې دای مې ارباو اتفاق دی په دې باندې چې خدای او خاون یو بل ته شه ورک او وی وکی نبی اخستل جایز نه دی خلی سڑی لت شے ورکل یا سڑی خلی لت شے ورکل وی باک آئی تنو بیائی بیر تد آئی خستل جائز نی چیتی ویلی وَإِن تُبْنَ لَكُمَ الْشَيْمِلُهُ نَفْسًا فَقُلُوهَنِ اَمَّرِيَا بس کوبا کی دی تاستا تشید مہرن بخشاری دزل سرا بس کوئی آئی لرا مبارک دے حضم کی دن کے ہاں سڑے دے غریب دے خدی تے مہر ورکو مہری پی دم رہی کے اوچے سوال تے احساس کرے دے داخل راولا گیو دا خپل خان مال نزلو سی دیو دا توی دا صرف تا مالا طول پا قرض بان نکلی دا بیر توی سو دا قرض پی خلاص کر نو سید وردی کی دا آئی مرضی دا خپل مال لے ورکیو دا نخره یا علی را دا مبارک دیو حضرون کی دن کے ہنی ویلے کی آشی تا چاہ حاصل شی بغیر دا مشقاتنا او مری آئی تا ویلے کی چاہ حضمی کی ذر یا ہنی آئی تا ویلے کی جپائے کسو گناہ نہیں او مری آئی تا ویلے کی جپائے کسو مرض و بیماریم نہیں خدا مالدر کی ندا دوڑو شی نقائی گناہم پکی نشتے او مرضم نشتے دے ہم پسین دا علی رضی اللہ عنہ یو اصل نقل کرے دے یو سڑے ریا بیمار دے دائمی مرض سرا مرضی نخ کی گی نو ایدلہ رو پکار دی چرا خدی دا مہر نتشے والی خدا اللہ دا خپل مہر نتشور کی پیسے بڑے گانو کو خاندان اکثر بیماری نور روپے خونے و افغانی بندو نو سپراتے یاغ نے دی ورگی بیاری وی داری پائی اگے پیسو بان نے دا گبین دی پوالی او آ گبین جے آج ملاو کے باران دو بوسرا او پا مریض دی اس کے اللہ تعالی والا شفا ورگی مرض بے اللہ کے کی ہوئی وے زکر دی دریو وڑو سیزن بارک اللہ فرمائی دی مار پیسو بارک فرمائی چی خد اللہ شیدر کی خوشحال ہے سرا وکلو ہو حانی ام مریا نخریا ایلرا وشفز ممزیدار مبارک دی وزم کی دن کے مردم پکی نشتے و گنام پکی نشتے او قبیل بارک اللہ سورہ نحل کی فرمائی چی دی کی شفا دا و باران دو بارک فرمائی ونزل من السماء ماء طهورا را نازلون دا اسمان دا طرف نو بو پاکے نو یو شی کی شفا دا و بل شی پاک دا و بل خوش حضم و مزیدار مرزون پکنش شنشتول یو زی کنو مرز بدی ختم شی ولا توتو صفا اموالکم اللتی جعل اللہ لکم قیاما ورزقون فیا وقصوهم وقولو لهم قولا معروفا دین سلورم حکم ذکر کئی عدم المخادع مالیتاما ایتی معنان دی آئی خمقلان دی آقل بکی نشتی کم دی آئی سروتو کنے کے عمر کوئی تاسو خمقلان تا مال ندائی اموالکم ستاسو مالنا دارت ستاسو مالنا ورد زکری ماندائی مالنا دی استاسو سر پرات دی ودائی بدس خیال کیا لگا سرین یخپل مال خیال کے التي جعل الله لكم قياما آج گرزولی دی اللہ ترا تولا سبب دو جن مالنا چی دا سبب دو جن لے یاد بیم مانا دا التي جعل الله لكم قياما آج گرزولی دی اللہ تاس لرا زموار دائے تاس اللہ زموار کری ہوئی ورزقوهم فيها رزق و خرچه ورکوئی دیتا پائی کی وقصوهم و جامع ورکوئی دائی خرچه جامع و دائی پیسون ورکے وقولو لهم قولا معروفا وعیدوتا وینا نیکا لرم پستی خبرو تکوا چکلا غرشو استعمال دے ما خوندی خیتا بیزرکم داش خبرو تکوا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم دا تتمد ما قبل حكم دا ومقل دي مال وردمور كوا وامتحان بكوا أزمائش بكوا تردي جاي بالغين شي تداعين وكيارتيان معلومة كنو آي مال وردمور كوا وابتلوا اليتامى امتحان کوئی پا امتحانانو بالنے تردی پوری چاہے ورہ سیگی نکاتا بالغین شی فا ان آنستم منہم رشدن پس کم علم کتا زردین او خیار تیا دی پیش ہدایتیم دی او خیار دے مال بے زین خرچ کے اسراب نہ کئی فاتفاو الیہم اموالاں نور کے آئیت مال ندائے دایا مالنا ای تورکی ولا تاکلوا اسرافا وبدارا ای اکبرو او مخریا لرب یزی خرج کولو پا جلتا اسرت دیرنا جدا بغٹ شی من خوف ای اکبرو مال دیتیم نیا بیزی خرج کولو سرو جلتا اسر مخرا دیرنا چاسی نا دا غٹ شی و بیا بیدانا نگواری سیتیم در سر پادشوی دنیا بتا فخپل غریب یا مالدار ہے لیکن مالدار ہوئی نو دی یتیم دمال خیال ساتر سواب پا تور باندے اگر نسو مالا ہاں که غریب ہے دا دمال جسم را خدمت دیکھ بال کے نخپل مزدوری دور مطابق اخلا ومن کان غنیا فلیستعفی فوسوک جوی بیاجتا غنی مستغنی وی مالدار وی پلی استاف ابن بزدان دی بچو سادی یتی مال دی نخری ومن کان فقیرن فلی آکل بالمعروفی اصوچوی غریب نو پس خوراک دی کئی پکی طریقی سرا غریب دی خوراک کئی نو پکی طریقی سرا مانا دائی شروع عرف نو دی زیاد خرچن آلی دمنا دی اخلی جیتی پی گزارا کی گئی اس یتیم دے اڑو کے ریات مال ورکے نیوہا سے مور کو آسنا سبال نے انکار ہوگی یتیم داوئی چھ مال دے کلر آکلے نو خلق به تا ته نسبت کوي چې وګوره دا اترو زیته یو کو ظلم یو کو نو په واغ دور کولو د مال کې بګوان نشي وایذا دفاتم الیہم واموالهم فاشدوا علیہم او کله چې ورګی تاسو آی ته مال نه دای نو پس ګوان نشي پایونو کافر الله تعالی حسیب الحساب کوونکې للرجال نصیب مما ترک الوالدان دینا بل حکم ذکر کئی اعطاء الحقوق للمستحقین چکم مستحق دین و آیت رائی حقنا و توار کئی مستحق درائی حقوق برب برورس ہوئی و دا رد پا طریقی جاہلیت باندی جاہلیت پا طریقہ کی بے میراث بے میراث کی بے خلی محرمہ کولی زنانہ بے محرمہ کولی دائنگی چکم ماشومان بڑاگانو یا معذرینو معذور خلق بے نوائی دوے میراث کی حصہ نور کولا لائے ارچا تدائے حصہ اور کے ارچا برخپل حصہ لِذِ جَعْلِ نَصِيبٌ مِمَا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ دید پاز سڑو اسے دا چپری گری مورو پلار او پلوان الاقربون ما نور پلوان دیر مور پلار نالاوا او دای وارش جوڑی گی دخ پل ایسا دا ولیل نسائی نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منو او کثرو او د پاره د خوځو یې سری دا نه چې پرېږې د مور او پلار او خپل خپلوانو دا نه چې لږ یو ګډېر وي خوځو ته الله تعالی خپل حق ورکړی د مور پلار په مال کې دا یې کې ځان لای څه نصیب هم مفروضا دا یې سری مقرر کړی شوي د کوم چا په قرآن او حدیث کې سې مقرر دی آیت ذوی الفروض ویل کې په باب د میراثو کې دار چار پایسی مقرر دی او چرکم ایسی نیدی مقرر نوائی تا سبات ویلے کی بیا و ایزا حضر القسمت اولو القربا والیتاما والمساکین فرزقو منہو وقولو لهم قولا معروفا او کرچی حاضر شنی تقسیم تخبل قلوان اتمالا لهم مسکنان نوریزو ورکی آئی تا ددان وائی آئی تا وینا نرما وینا نیکا شریعت موافق دی آیت مبارک زن علماء دا منسوخ دے روز تو آیت یو لسم آیت دے یوسیکم اللہ فی اولادکم لذکر مثلو حضر انسین چی دی آیت سر دا منسوخ دے و صحیح دا آیت منسوخ نه ده یا دا فرض و قوهم منو دا قول یا بنابر استحباب ده یا بنابر وجوب دو قول دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیر تابعین داوئی چو للقربا یا تامو مساکین لمراع کسان دی چی میراث کی دایخ پل حق نشترے لکا دزوی پا موجود گئی گی ننوسی حق نشتر پا میراث کی یو سڑے دے آمر شو دا زامنم پاد شو دا انوسیم پاد شو زامنو لے حق شترے میراث دخلی انوسی حق نشتر پا میراث دنی کے گئے ای مرادا کسان نیچ میراث کی دائی خپل حق نئی دائی تقسیم دا میراث کی او دیم پکرال کی ناصل دا وقی پٹے تقسیمی پیسی تقسیمی نور جائے دادنم مالن تقسیمی آئیم پکرال نرطول ور اصاو پر ازاس رائی دیو شیور کی ور کول پکار دی دا فرض وقوهم منہ دا امر امر بے لیل استحباب دے دا امر مستعب دے کدای حصہ نشتی که وشید ورک سواب دے وکور دینا که سگنا نشتی بیا دا دیم قول چې یا سعید بن جبیر رحم الله عنه نقل لے اید اولو القربا لیا تاما و مساکین لمراد آکسان دی چې آئی پا میراس کی حق شترے او دی حاضر شوی دی تقسیم تا دا میراس تقسیم اول غواڑی بالحال دی مطالبه تقسیم کئی دا وخت دا سه چې پاګه تقسیم د میراث نه کې مشکلات دی بګي نو دی لاره ضرورت مطابق ورګي فرض کو منو دای چې کوم ضرورت دی ضرورت یې پورا کوي رس ودای په حصہ کې حسابيږي بیا دا فرض کو منو دا امر به وجوب زپاره دی ضرورت په بنا باندې آیت ورکول ادریم قول چې عاد ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ دے آی چې دا حکم مکه او بیا د منسوخ شوی دی او صای سیوسی کوم الله فی اولادکم لذکر مثل حظ الانثیین و اذا حضر القسمۃ اول القربا والیتاما والمساکین او کله چې حاضر شي تقسیم دا خپل خپلوان ایتمانان او مسکینان دالی حتام او المساکین دا داخل اولو القربا کے کنور یتیمان ندی مراد نور مسکینان بلکہ او مراد دی چاہی خپلوان دی میراث کی دای حق دے و جدائی ذکر کلو اولو القربا دا ترحم دا پارا چگورا یتیم دے غریب دے پادشو دے مسکین لینو رحم پہ ہوکا کرن وقولو لہو قولم معروب و آئیتا سو آئیتا و اینانے کا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم دا تاکید د حکم سابق ده مخکنی حکم تاکید د بار ایتمارانو باندې او کمزورو باندې د ظلم نه بچ کېدل ضروري دي پای ظلم نه شي کزان باندې وریګا او لري ګیا کسان کچر د بری دي درستو خپل اولاد کمزورې ری پای باندې یو سړی ملکی او دا اولاد پاتې کی کمزور اولاد دی واړی او پای د ظلم کې نه دا سړی وخت پر څنګه خپګی خفګان به زړه کې راځي بدل په کار د چ په فردي اولاد باندې رحم وکړي کړه ولی یتق الله او یقول قولا سدیدا وصدیر الى الله نو وایدی و الى حقا الله نو دی ویلی او حق و نه دی وی ان الذين ياكلون اموال اليتامى دي تخويف ذکر کوي اكلين د اموال اليتامى ته چې څوک مال نه اعتبارانو خوري نو آیت تخويف ور کوي د عذاب نه يقين الاكسان چې خوري مال نه اعتبار په ظلم باندې په ظلم سره مال دی یتیم خوري انما ياكلون في بطونهم نارا يقتل اتيدا بخيتو خپلو کې ورلرا مال دی یتیم خوري دا اخیت دی دوره چي دا فی بطونهم دا ذکر کړل د پاره قباحت چې دا 55 نه رحم ما هم نشي یتیم تیم نه ګوري خایخه ته کندوړه کوي قرضا فی بطونهم نارا دا سیاد سورہ انعام کے براسی و سلدو پندر استمایات سورہ بن اسرائیل کی براسی سلور در شمایات دے سورہ فجر کی براسی اطلع سمایات دے سورہ بلد کی براسی اول سمایات چمال لیتیم سخری دا آیت زاگانے دا خیٹ دورا چھے اور یہ حدیث کی راجی چھے دے مال لیتیم چھے خری دا آیت خیٹ نبولو گیر وانوی یخرج الدخان من بطنه ذکر دا خپل کندوی د مال په یتیم باندې دا تنور ډکره او خېټه مې لوګي رواني دور یخرج الدخان من بطنه وسيصلون سعيرا دلنکی ورتا جهنم ته بځي یوسیکم الله فی اولادکم لذکر مثل حظ الانثیین دیکھ بل حکم ذکر کئی تقسیم الاموال بالقانون الشرعی چی تقسیم نمال کوئی نو دائر پار قانون شرعی سروگی دیر پارش پساد نوچ شی دی آیت کے آخر پورے شپک مسائل دی. درے مسائل بیا دا اولاد متعلق دی او درے چھے آدمور پلار متعلق دی. اکا اولاد ملشین دائمو پلار دا میراث کی سمرہی سمیلاوی گی او کمور پلار ملشین آئے اولاد دا سمرہ ملاوی گی. اشپک مسائل دی. یوسیکم اللہ فی اولادکم لذکرین مثل عزل سیل. کلک حکم کہ اللہ تعالیٰ تاستا فی اولادکم فی میراث اولادکم و بارد میراث دا اولاد تاستا کے لذکرین مثل عزل سیل وی با دا پارد ناریان پشان دا دو حصو دا زنانا و باندے مثلو حضر انسین. اولا مسئلہ دا امثال بطور باندی او سڑے امر شو دا دونونا پاتی شو یو ازوی پاتی شو او سلور دا روپی پریگی دی دا سلور دا روپی چی دا وطولی دری سیکی زر روپی دیوی وی لور شو یو دوزر روپی دی زویش بری لیزا کری مثلو حاضر امسین داری نل لپشان دو دوی سور زنارا و بالنی زوی دو دو چند ملاوی گی و نسبت دو لور بالنی دا ظلم ننی خیلی ترایوی سوالی ملاوی گی زکر خیلی دو طرف کنو میراس لی یو طرف تا خپل مور پلار نی میراث لري نو بل طرف تا خاوني مر شي پای کې مدا یې صحیح کړه سړی مر شي پای کې می صحیح دندای چې سړی چې دا مکلف دی په تربیت او خرچه د اولاد باندې چې اولاد خرچه و سړی کوي او کله کې ورک له وټو جامع کې یو ځل بټو راځي جامو شوقې نه لذکر مثل حاضر انسان وَإِلْ كُلْنَ نِسَانْ فَوْقَسْنَ تَيْنِ فَلَهُنَّ سُلُ سَامَا تَرَكْ پس کئی ویچار تکری پاسر دونا فَلَهُنَّ نُدیر دیو دا پارا دو سلو سدائن چی پرکیوی مڑی سلو سات دو دریمی تا دو ام نصر تکر سڑی مر شد دا سری دو نو نپاتی شوی زوی نشتی بلسی نئی میراث کیا پرکھی دی درے زر روپے پرکھی دی ٹول مال چی دی داو درے سیشی یو سلس پا درے زر روکے زر دی دو سلس چی دی آو خست ملا دی نور توی دو زر روپے بی ملاو شی زر روپے آو دا سبات وی نور دا این علاو چی دی زویل فروز دا دو دی سری دو نونا دی زری ویل ورکا زری بل ورکا وَإِلْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ اَقْوِي چَرْتَ يَوَانُ پَسْ دَي دَا پَارْ نِمَّال سڑے امال شد آسر بھی اولور پا دے شنور انشتے نینونشتے و نیزاونشتے نو ٹول مال بیراوالی ہے بدوئی سے کہ لگا سلور زر روپے آپ ری گیری دا سلور زر روپے پا مینز بانے دو دے کنو دو زر ایلور لورکا دو زر روپے باس بادو کی تقسیمی گی ادری مسائل در اولاد متعلق چه جنکه انہوں نے دوارا پریخی دی نو تقسیم بکے نارینت و پمیسل دو ویسو دو زنانا ورکے دو جنکه پا دیشو یا دو انہ دیر ادری سلور پینزش پاگ ارس انہ چی دائر پارا دو سلس دو مال دی دو دریمی دی سڑے مل دی دا سر وی اولور پا دیشو دن پلان نیس پا نیم مال دی رائے وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ اس زوی مرش اولاد مرش امور پلار جو اندی پاتی شوی دی یا بے اولاد وی یا بے نوی تا اولاد او لکا زوی مرش او در زوی اولاد ام پاتی شو امور پلار ام پاتی شو مور د پاره او پلار د پاره شپګه مده ولی ابویه لکل واحد منهم السدس مما ترک ان کان له ولد. او دې لپاره د مور او پلار د میت مړي د هر یو واحد لپاره د دواړو سدس شپږما مما ترک دای مال نه چې پرخه وي دې مړي ان کان له ولد کې وچار د دل را اولاد. لکه مثلا سړی مړ شو اتل لزر روپۍ پاتې شو اولاد نشته مور پلار نشته دا مال به پچی باندې تقسیم کې وشبګ باندې درې زره مول ورک درې زره پلار ورک نوري اده اولاد والی. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. بس کني وی آیل اولاد او وارثان شي دې مړي مور او پلار دا نو مور لره درې مدا. سړی مړ شو دا سری مور پلار پاتې شوي اولاد یې نشته نیزویشته دی نینوسی شته دا مال به ټول درې ځای کې اګه درې زره روپۍ ته پاتې شوي دي نو پلې امې سلس د مور د پاره درې مدا زر روپۍ مور له ورکه باقي دوه سلسه دا به پلار اخلي وسلسن للاب. فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. بس كوي دي مل لر رونا بس دي مول لرش بغم عيسى مول ببش بغم آخلي باقي با پر عصبات و تقسيمي و دا تقسيم دي ميراس شكي نو دا وكلا من بعد وصية يوصي بها رسو دا وصیت نه چې وصیت کې دې پای باندې او رسو دا دا کولو د قرض نه دا دین مقدم دی وصیت باندې سمع نه یو سړی مل شپا باندې قرضونه دي دا اول دا قرض خلاص کا رسو دا وصیتونه چې او نه پیس کوي کې دا نه رسو تقسیم د مال کې میراث به رسو تقسیمي حقوق متعلقه دا مال د میت سره د مړی نه چې کوم مال پاتې کی اصلور حقوق دي دا تجهیز تکوین بکولې کی دا د مال نه لکه فن راوړي نو دا مال کې راوړي کار بل څو کې خیراتي راوړي به خبره ده او دې دا مال کې واخستل کی دا د قبر چې کوم مزدوري راځي او قائل د ځمکه اخستل واړي دا قبر له کدا ځینه هیڅ کتالاقو کې ادلې بکې نه زیب کې خرچي دا دا د مال نه دیم نمبر کې ودا قرضونه ادا کی دریم نمبر کې ودا وصیتونه نافذ کوله کی دا وصیت چې وارث د پاره وصیت نه کوي وارث دا مړ کې سره مړ کی او ازما دې زویل ادا ورکا ما دې لور ادا ورکا خاص خاص دا به نه کوي. ها کایو کې ورثاو ته دا حق ستره جای منه کی تحدیث کرائی ان اللہ آتا کل ذی حق حق والا علی وصیت لوارث. اللہ هر حق دار ته دا حق ورکلے دین وصیت دپا وارث دپار وصیت نشته دا ونه کی. ہاں کو ورثا آتا بخپل طرف بانی شی پری دی آکلے یو دیوی چی د مور پلار خبره کزنا چو وری کی نو اخپل مال ورکی سیدہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایوم اقرب لکم نفعا. پلاران ستاسو زامن ستاسو نپوئی تاسو چکم یو دا دیو نا دیر نیزدی دی تاسو تا فائدہ کے پریدتا من اللہ ادا مقررتیا طرف دلالا ان اللہ کان علیم الحکیم یقنا دلالا ترابو یو حکمت والا. ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. پدې آیت کې میراث د خځو خاوند متعلق څلور مسائل ذکر دي د خځو متعلق دی او د سړي متعلق دی. اگر سړی مړ شي نو اخیسته میراث کې څومره حصہ ملاويږي او چې ښځه مړ شي نو دا سړي د څومره ملاويږي دا دې آیت کې ذکر کړي. ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. او دې تاسو پر نیم اج بریږي بیا نو تاسو خو تاسو ان لم يكن له ولد كن يعيل را اولاد. يوم صلى الله عليه یو سړی دی او واده وکړه, واده نه وروسته دلا بچی نه دي شوې دي کښه مړه شوه, د ښځې نه مال پاتې شو, سره پاتې شو, پیسې پاتې شوې, نور شي نه پاتې شو, نو ټول مال به دوی سې کې سره آی سره سرو ارس مالیت آی سره 1,00,000 روپۍ دی, 50,000 روپۍ به سړی وای او 50,000 به نور خپلوانو باندې ورثه د آی ترتیب سره میراث کتابونو کې راځي. بیا ښځه مړه شوې, سړی جمهور کړه, یو غریب نه ښځه مړی, یو له پای کې سن ورکوي. بیا ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد اولاد نه وي, وإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. دا دویمه مسله ده, پس که وي عیل را اولاد نو پس تاسو لره څلورمه ده, دا عینا چې پریښې وي د ښځو من بعد وصیت وروستو وصیت نه چې وصیت کوي پای باندې له وروستو دا دا کولو د قرض نه. دا دویمه مسله ده, وخد امرا شو دای اولاد امشتره نو دیکی با خواهن تو سمرا ملاوی گی طول مال بی سلوری سیکی اگر مثلا سلور زر روپی آئی پریگی دی نو زر روپی پای که دا خواهن دیر سڑی او باقی 3,000 روپی آئی و باقی و رسو باندائی دا حصو مطابق تقسیمی گی ولہن ربو مما ترکتم اللم یکل لکم ولدو. دیکھ رکھ دے میراث متعلق مسئلہ ذکر کئی, سڑے مر شو دا آخر دا پا دے شنائے دا پارسو مر میراث, او دے دا پارا دیکھو دو دائنہ چپری کی ویتا سوے خاندانو اللہم یکل لکم ولدن کنیوی استاو دا پارا اولاد. ولہن ربو مما ترکتم اللہم یکل لکم ولد, سړی مل شو دای د اولاد پاتې شوې, لکه زامن یې شته نونه هم شته دی خو ښځې هم پاتې شوه, نو چې اولاد ولوي نو ښځې ته بیا اتم حصه ملاوېږي, لکه 8,000 روپۍ پریښې دي ور دې سړی اولاد شته دی, نو 1,000 روپۍ د ښځې له ورکړه نور به په اولاد باندې تقسیمېږي, او که اولاد نو سړی مړ شو ښځه یوازې پاتې شوه بیا به د ښځې دپاره څلورمه ده, لکه 8,000 روپۍ پاتې شوي نو چې اولاد یې وو نو 1,000 میلاوی دی, چې اولاد یې نه شته نو 2,000 به ورته میلاویږي. او دپاره د ښځو څلورمه ده, دا نه چې پریښې دی تاسو اللم یکل لکم ولد که نه وي ستاسو دپاره اولاد, وَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. دایې لپاره اتمه ده, دایې نه چې پریښې وي تاسو مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ رُسُ وصیت نه چې وصیت کوي تاسو پای باندې رُسُ ادا کولو د قرض نه. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ, وَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ. دیکھ جرے دا کلالم میراد دو میراث متعلق مسائل دی دعا او کلالا زمو عرب کی میراث آچا تو ویلے کی چراو زوی نه صرف کلو ریوی نوات خلق میراث ہوئی, دل دا کلالا نو مراد آرے چراو پارنو اصول وی ہونا دا فرو وی اصول دا ون لکدا پلارم نشتے آمورم نشتے نیایم نشتے نکیم نشتے دا اصول نی پرو دا دامانا لکر آزویم نشتی آلورم نشتی آنوسیم نشتی دا پرو دی دا چې یو سړی مړ شو یا دا چې یو وخت مړ شو لا چې دا یې نمور ستنی پلاس ستنی زوی ستنی وسېشتا اوس دا مړ شو دا سړی مړ شو یا دا وخت مړ شو ور دی یو خور پاتې شوی دا یو ورور پاتې شوی دی د ضرور او خور ته د کل مال سود اس ملاوي شپګم ایسا او دا اخن او اختن له مراد دلته چې اخیافی اخت اخیافی او اخی اخیافی مراد دي دا ضرور او خور چې دا درې قسمه باندې یو ته عینی ویل کېږي یو ته علاتی ویل کې او بل ته اخیافی ویل کې اینی دا مانا چستا مور او پلار آدواره یووی کم مور پلار نا چیتا پیدای نو دین آم پیداره دستا بیخی خپل روڑ دی خپل خور دینا دویم تا اللاتی ویلے کی اللاتی چی پلاری شریک خمین دی بیلی بیلی لکر بن اولاد خپل منس کے پلاری یو دی خمین دی جدا جدا دی او دریم تا خیافی ویلے کی اخیافی دا ونا چی موری او ای خپلاری جدا جدائی دا سنگ کی گی لیکی وقت دا آئی نکاو کللا یو سڑی سر دا آئی نے لور یازوی وشول دا سڑی نا بیا او سڑی مر شو بیا دیکھ دے عدت تیر شو بل سڑی واسط پا نکاو دا او دا سڑی نے اولاد وشو نور دیکھ دے چرا مکنی خاول نا کما لور یازوی دا ار دې رستنی خاول نه چې کوم اولاد کې نو دا خپل منځ کې اخیافي رونه خويندې دي دلته د اخ او اخ نه مراد چې دغه اخیافي دی علاتی من دی وعینی من دی اخ او اخت اخیافي او شاید بری باندې قول د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ده اوس دا پال شنایل رسول په لیکل لوارد من مسعود سو پدې لپاره دا یو واحد دای نشپګما پاګم مبر کل مال ملاویږي وایل کانو اکثر من زایک به شرکاو بسرس پس کوي د زیاد د دینه نو برا ټوله صدر پدری مکه مکه یا صورت دی چې خره سړی مړ دی خدا سړی دی دا ذکر چې میراث دی خو میراث د سماو ویل چې هغه میراث مراد دی چې اصل شته نه پرښت نی پلاشتا نی مورشتا نی نیاشتا نی نکشتا نی زویشتا نی لوشتا نی نوسیشتا نی نوسیشتا دست سڑه و دست گزمده دی اس مکی صورت که دا دکل دی چی یو رور یا یو خور دا آینا پاتی شویده دا دویم آ صورت دی چی دو رونه یا دو خویند یا دری خویند دی دری رونه زیاد دی یو نه زیاد پاتی شویده نمال چی دی آبه طول دری سیکه دیرون اخویندو دو پایی که سلس ملاوی که دریمه لکن شپکزر روپی دو مڑی نپایتی شویدی او مڑی دقشن شده بس چیزی کرشن نو دو در روپی چیزی دا سلس دایی دی دا دو در روپی بیدارون اخویندو تور که خدا با دایی پا منس که برابر برابر تقسیمی گی دیکی ولی ازده کنی مثل حضی لنسین نی بیا خور دو که رور دی خو یو شان مدار دو ملاوی گی من بعد وصیت یوسا بیا او دین رسو وصیت نه چې وصیت کې دیش پای بلنه او رسو دادا کولو د قرض نه غیر مزار شی تاسو نه ضرر ورکون کی ما کونو غیر مزار شی تاسو داسې چې ضرر ورکون کی نه وي دا چې مخکې څومره احکامات ذکر شو آیتونو سره لګي واتل یتام اموالهم وکونو غیر مزار ورگی تیمانو تا دائی مالنو پای ظلم مکو یو مکی گی زیتے کونکی ضرر کونکی نشی ایتیمانو سر انصاب نشی کولے لائی خود سر نکاو کچی کمیستا پای جائز دی او مکی گی ضرر کونکی داگی آتل نساس و قاتین نحلا ورگی خود سر دائی صدقی بخشالی بلنے دائی محرون ورگی او مکه گئی ضرر ورکون کی طول احکام سر لگی وصیتا من اللہ واللہ علیم الحلیم دا اکلن حکم دے طرف د الله او د الله تعالی په یو سو الله تلک حدود الله دا تاکید د حکم د حکم د میراث او بشارت او زیر دی آچا دا چا حکم د الله منی او تخویب دی آچا تا صلی اللہ سمایات کے سب دینا انکار کئی معصیت کئی تلک حدود اللہ دا پولی او حکمنی دا اللہ تعالی فلا تزادو فیها ولا تنقصو پاکی دسان نزیت مکوئی پاکی نقصان مکمیم مکوئی ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلو جنات تجری من تحت الانہار اچا چې تابعداري وکړه د الله او د رسول دا داخل وګیاله جنتونه ته بيږي ولان دي داینه ولي هميشه وي پای کې او دا کامیابی لویا و مې یاس الله او رسول او يتعدى حدودا اچا چې نا فرمان وکړه د الله او د رسول دا تجاوز وکړو حکمونو دا نن داخل وګیاله رور ته هميشه وي پای کې او دل را عذاب شرمون کې والله تیاتین الفاحشه من نسائکم دې نه بل حکم ذکر کوي صد دباوی الفاحشا غای داخت میں ګو دای جکم اسباب دی اول ختم کوي والله تیاتین الفاحشه من نسائکم وازن انا چرات لوکی بیات زنانه استادنا آخر چرات للوکی بیایت زنانا استاسنا پس تشیدو علیه العربا تم ملکن پس گواعانی سی پای بندی سرور استاسنا خضر دائن زنا و بدکاریو شل پای بند بی قامت دی سرور گواعانو که پس تشیدو علیه لنا داربا تن لمعلمی دیتانا دا گواهان چې دا ټول د قبیلې د سړو نه څلور سړي به پاره گواہی ورکړي په دې کې گواہی د خزو چې یاو منظور نه نه قبلي زګه کوي چې آی اسف یو بل باندې تهمتونه لګي دروغ وایي آی څلور سړي به پاره کې گواہی ورکړي پایل شهیدو فامسکو هن فی البیوت حتی توفاهن الموت یجعل الله لهن سبیلا پس کای گواہی ورکین په دې سال کې آیل رکورن کې تر دې چوپات کې دل مرګ او یجعل الله یا اوګر دی الله تعالی دل رلار دیکھ یو قول دائی دا آیت منسوخ دے پا آیت الحدود سره دا حد ببارکی چکم آیت دے آزانی و آزانیا فجیدو کل واج دی منہ مامیات جلد سورہ نور کے زناکار سڑے رہے و زناکار اکھل زناتی نوشولا وعدی نرے کرنو ہر یو بسلسل دوری بے وے اکو وعدی کرنو آن رجم کل دی پکانویشتل دی جمڑشی صحیح دا جاعت منسوخ نه بلکې دا حکم تعلیقی دی مانا از که نهون نهی لاوقت نزول الحد ایسار که دل رکورنو که ترواد نازل دلو دا حد پوری یا دا از که نهون نه مانا دا چی پی الحال کور که بند نکا سلور گواهانو دا گواهی ورک دا چی پلانکی و پلانکی زنا وکلا دا کده چه دا کور که بند لکاسی نه چه و تختی زکر حد خو پی الحال نجاری کی کنه بلکی پایی که با تسکیه دو شهودو که گواهانو دا کم سلور چه گواهی ور کئی دا دیو نو پورا تحقیق کوله کی چا ټول گواهی ور کئی نو آبد یو مکان ور کئی که گواهی بیدائی چه منگ پلانکی و پلانکی اولی دل پلانکی دی که زنا کولو دای دا زنا و بدکاری کیفیت داو دی طول سیزونو که با گواهی ور کئی و دا امساک ایسار اول دا دیکھو که دار پار دا تسکیه تو شهود دا گواهانو دا تسکیه دا پار دی نمنسوخ نده بیا و بعد رضی اللہ عنہ فرمائی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم راوتا اویل خضو عنی خضو عنی قد جال اللہ لہن سبیلا واخلی زمان واخلی زمان اکرزو لاللہ تلا دیکھو لاللہ لارسدہ والبکر بالبکر جلد 100 وتغریب عامل چې کوم بیواد سره یو بیواد کړی یو زنا وکینوا سل دوریوال نه وتغریب عامل یو کال پر شړلې لاقین او باسا وی شړا بالکل وسیو بسیو جلد 100 والرجم او چې کوم واده کله شوی سره واده کله شوی کړی ا رجم کول دي دا تغریب عام یو کال لپاره شړل دا حکم سیاسی دی حکم سیاسی دا کوم مشر د علاقه حاکم قاضی دا مناسب وګڼي نو عادی وباسي حکم مناسب نه نو خپل علاقه کې ساتي کدي مردار شې نور علاقه ته شړاټو علاقه به خرابې کی حتا توفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا واللذان یاتیانها منکم فازوهما او ادو گسان چرات لوگی دی بایتا استالنا او پس تکلیف ور کئی ایتا یو مطلب دا دار ولذان ما دو رجال دی دو سڑی دی چای او بل سربت ویلیو کلا بدکاری کارا دو سڑو خپل مینس کیو کو دل رزر ور کئی تکلیف ور ور کئی ا تکلیف ور کولای د څنګه دی ملامت کول دای حضور نه سره دا غی دای قتل کول او جل یا ای رجم کول دا ټول جایز دی قاضی در دی اختیار دی مختلف سزاګانه بد ویلی چې سو کوي د الکانو دای سزا ائمه پای کی مختلف دی سو کوي قتل کوي سو کوي دام رجم کوي په کارو باندې وری یو قلدار چې دا دی یو لوړ ځای ته دی وخې جولې شي او دا نسکور را گزار کړی شي او د کانو باران دی پوشي یو قلدار چې یو غټ دیوال دلان دی ودروا ا دیوال پر ټول د پاس را واچو دن قلدار چې دا مراد دی خزه دی خزه او سړی دی چې آی خپل مینس کې راینه زنا او بدکارو شي دا حد جاری کول نمک کیا آئی ملامت کول چې دا مسلمان اس رڑی دا کار دکلے دا کار دکلے فازو ما تکلیف ورکی آئی تا فا ان تابا واسلہ فارزو عنہما پس کائی تو بویستو برابر کامل قلن اعراضو کئی دائنا اعراضو کئی مانا اعراضو کئی دا عزی دائنا آئیت نور بدر دورتمو وزدک اجرا دا حد بپیسم کی دانچ دائنا حد ساقید شو داوه کې توبې نه قبليږي زګا د کانو باران وی نه ارسړې توبه وباسي ان الله کان تواب الرحیم یقینا د الله توبه توبه قبولونکي او رحم کوونکي انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب یقینا قبول ید توبه الله باندې د پار د ادا چای چای کوي ګنا لرب جالت سرا جالت سرداینه ګنا وشي جالت دا من چای فکر نه کوي پانجام د اخرت کې ځکه ګنا او کی سړې دا فکر نه اخرت ته ادم تفکر په قابل اخره اخرت سزاګان څه د فکر نشته او ګنا ته نه وشله فکر نه کوي د دې علماء کله من عصا ربه فو جائل چسو کوم گناہوں کی اختر ہے دا جاہل دے جہل کارونو کہی دا ثم یتوبون من قریب بیا توبہ و باس نز دینا ان قریب من قبل الموت د مرگ نہ مکی توبہ وی اس طرح اولائک یتوب اللہ علیہم پس دا کسان میں ربانی بہو کہ اللہ تعالی پائی بان نے قبولیت د توبہ سرا توبہ وی اس طرح مکی د مرگ نہ الله ورضي توبه قبول کي او دل الله تعالی په حکمتونو والا وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني توبت الان وللذين يموتون هم كفار او نشته قبولیت د توبه د پار دا کسانو چای کوي بدکارونه تدی جہاز رسی او تن دائی تمر گوائی ما توبہ اس طرح دوست انی توبہ تلان یقنن ز توبہ باسن وست وللذین یموتون او ناکسان لرچائی مڑکی او اویائی کبر کونکی دا ذکر دا دو حالتون دیچ پائی که اللہ تر توبہ نقولی یو دا چیز دا زنکدن شروع شوی دا غرغری واخ دے او دا سخت او تکلیفون اولی دل دا وکی توبہ توبہ نو توبہ نقبلی گی بین دو کبر حالت کی بدوان نے مرگ دے کبر حالت کی بدوان نے مرگ رائے دا وکی توبہ و باسی تانا قبلی گی مطلب دا دو حالتونو کی توبہ نقبلی حالت دے استرار او حالت دا عدم الرجاء چیز دو امید دا نور جنل شدہ وکی توبہ و باسی تانا قبلی گی ان الله توبه ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر الله قبل توبه بنده ترسو بوري دوا د غرغري نه شروع شوه لکه د مرګ وخت توبه فراونه استری ده سوره يونس لسته ايمات ده وګد کلمه ویل ده والله يا توبه قبول كلنا امنت ان لا اله الا الله الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين الما ایمان راوله لا ارتو فرمایل الان قضا سيد قبل واستوبه بعض امه کی غلنا فرمانه کوله دا وکینه قبلی چې دې به قبول نشین اولایک اتنا له ما ثاون لیما دا کسان ته ارکل دې مایل را صاحب دردناک یا ایو الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها ولا تعذرون تزو بعض ما آتیتموهن الا یاتین بفاحشة مبینة دیکھ بل حکم ذکر کی عدم ارث النساء چی خزی جیدی دا سوک پر میراث کی نشی وڑلے دا رد پا طریقی جاہلیت باندی جاہلیت کی دا طریقہ چې یو خزه به کونډه پاتې شوله سړی به مړ شو نو د دې ورثو به دوه کارونه یې کول یو دا چې به په زور سره چاته په نکاح باندې اور کولا په زور به دای سره نکاح وکړ چا به خرڅ کړل دای به خوخه او خوخه به نو دا به خرڅ کړل دای پیسې به د حیوانات شنزان سره کې خو د یو خزه به آی توس پاللا جاہلیت طریقہ دین دای چې ادا دا کار د خپل میراث غړنه دا زموږ میراث دمو ته پاتې شوی ده دین طریقہ دا ادا چې یو خدای بدای خاون سره ومن شو بدای بزور باندې ځان ته په نکاح کول کړه اخر به دا خو هو کنه به خو زور به واسطه دا دوه طریقې د جاہلیت د دې دور کې مده جاہلیت دور دی یو کله دای خاون مرشي نو دای لورونه په زور باندې ځان ته بری کا کوي دای خو کې یو کوي خو دې اخلي او که نه اخلي په چا باندې چې ته ګجل لور کې پای خرج یو روپۍ دی خالی دی دا پای رد دی یا ای الذین آمنوا لا یحل لكم ان ترثوا النساء کرها اے ایمان والو حلال نه تاسو نه د میراث کې وسه تاسو کې په زور زور باندې میراث کې د جایز نشته لپاره ولا تعذرون لتذبوا ببعض ما اعطيتموهن الا ياتين بفاحشه مبينه او متن کوئی دل دیولا در پاج واغ لیتا سو باز یا سور کلی دی تا سو ایتا خدا و دل پاران تنگه چکه پیسې دی ور کلی دی اته بیر تواله چرسی سړی کله ساتنه نه نو بس به ته پیسې ته اخلي وای ټکې تنګي ګر سو ورګي الا یا دین وی فاحشت مبینا وردا چرات لګي آی بهای کارتا آی بهای ترات لګي مانو به دای چې پای باندې اجراد حد وکي بیا بهای کار یو کو فاحشنه مراد زنای آی رات لګل بیا کارت اقامت شا شواهد اور گواہان قائم شو پائے بندے اجرا دا حد پہ ہوگا یا فاحشین مراد چھے سو الخلق بد اخلاق دا الا یاتینا بفاحشة مبینہ، اور دا چرات لو کی آئے بیا ہی کا تمہارا بد اخلاقی کہیں سڑی خبر ہے من یار وہ جنگو نہیں نو بیا دی دائن اصول دا پی مال دیتی واقع دی طریقی دا خلی سر خلی دا من چاہی تری ہوئی چی تم تنگی زم دس پی مول راستم بس پلی پیسی را کبیر تا بنکا بما تش طلاق بدر کما خلی دیو کی وعاشرهن بالمعروف وقت روی دائی سر پکی طریقی سر پسی طریقی سر جون دی رو فیل کرے تم اللہ کبھی گنی تاسوائی لرا ڈاری کی مفرد بلکہ صبر کا پس بیرو مقدر دے پہل کرے تو اول نفس بیرو کبھر دیکھ نہیں تاسو دائی سو لرن صبر کوئی کبھا آسان تک رو شہن و جعل اللہ فی خیر کثیرا نزدیر چی بد گنی تاسو یو شہن اگر دے اللہ طرح پائے کی خیر دیر یو شہن بد گنی اللہ پائے کی خیر واچی بد اخلاق دے خدی وارا اکثر خی اللہ با اولاد ورکی او اولاد ببینی ککاری نیکان وی وین اردتم استبدال زوج مکان زوج واتیتم ایداؤن قنطارا فلا تاخذو منو شیعا او کراد اللہ تاسو بدلو لی دیوی خجی پسید بری خجی بالنے بدلن دامن اندر اخبر خجی بل ورکو دارت والا بلکہ مطلب دائی چیو خجی کلی دائی پسید بانی بل خجی کول غواڑی واتی تمہیں دا ان قنطار ورکلے دیتا یو اتن دا ایت یو غٹ خزارا دا مرد پا جاہلیت پا طریقو باندے پائے کی عادت داو چی آئی با یو اخد دا پریخودو نیت بے دا ای نکاہ کی واقع دا بے پریخود را دا پا اخد باندے بے پا دروغ باندے بے پائے بدنام ہو لگا اور تور بے پائے باندے ہو لگا مقصد بے داو چیدائی ندا خپل مہر بیر توسل کی مہر دوسل اول دپار بے پائے بندے تحمد بے پائے اولگا و بہتان لائی تاسو بدا سنکو یک تاسو مومنانے ہوئے قنطار ویلے کی یو غٹ خزانہ یو قل دائی دول سر درائم تویلے کی دویم قل دائی دول سر درائم درم قل دائی چیدہ مالک کثیر دیر مال دے فلا تاخذوا منه شيئا پس ما اخلی داینا تشه اتاخذونه بهتانا و اسم مبینا اخلی تاسو ایل رب زیتی و بگناه کارا سرا بهتان بھی لگے و کارا گناه کی داینا پیسی بیرتا اخلی و کیف تاخذونه و قد افزا بعضکم الى بعضی و اخذنا منکم میثاقا غلیظا او سنگی اخلی تاسو آئی لرو حال داری چیزی دل گری باز استاسو باز استواخت سرے دیکھ دو استاسو نا لوز پوخ نکاو اکستان پاک پاک لوزو ناز تلی شوی دی جابر رضی اللہ عنہ پر نقل حدیث را دی اوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل اتق اللہ پی النسائے فائن لکم اخستم اولنا بی امانت اللہ دخل په بارګ د الله نو ویره گئی زګه خصي تاسو ایل په امانت د الله باندې واستحللتم فروجهن بكلمه الله او حلال غنلی تاسو عورتونه دای په کلمه د الله سره واستحللتم فروجهن بكلمه الله دای په بارګ د الله نو ویره گئی ظلم زيته به مکوې ولا تنكحوا ما نکح ابوكم من النساء دیکھ بل حکم ذکر کئی چی نکاح دم میرا نئی مور دا پلار کدر دا سر نکاح نکے او نکاح مکوئی دا سر چی نکاح اور سر کل پلاران ستا سر خودنا دا پلار من کو حر دا سر نکاح نکے الا ما قد سلم مر آج مکی تیر شوی دی مانا جالت فدور کی دا پلار من کو حر دا سر نکاح بانے خست نپری دوا لار کدو پا نکاح بانی نالے کہ انہو کان فاہشتا و مقتا و سا سبیلا یقنن دا دیر بیائی خبر دو دیر دو غسی و سا سبیلا و بدلار دا اللہ پا دیبان دیر سو غسکی حدیث کی راضی براو ابن عازب رضی اللہ عنہ فرمائی ترمیزی کی روایت دے آئی مر بی خالی زما ماما روانو زما بخواباندی تیر شو دا سره یو جنډه ور سور سو لاس کې نیولې و امات ته پوسو غای نه ته زب چر دروانه ته کوم ځای دی امام امرات ویل با سنی رسول الله صلی الله علیه وسلم الى رجل تزوج به امرات ابي عتي براسه د نبی صلی الله علیه وسلم اولی ګلم په یو کستری چا نکاح کړی د فلفل پلار د کړی سا میرا نه مور یاس د نکاح باندې زم باب سے جلال اثر راولم آتی وراثه دا وجل پکار دی حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم دا بل حکم دی تفصیل دا ایسو چا سره نکاح حرام نه ایسو نکاح نه کې حرمت علیکم امهاتکم حرام کله شی دی په طالبان من دستاو مور سره نکاح حرام کا خپل مور ویو کا میرا نه مور وی وبناتکم نستاسو واخواتکم خیم نستاسو اماتکم ترور یا نستاسو اما ترور ته لکی چې پلار خوري وخالاتکم ترور یا نستاسو ما د مین دو خوین دی مور خور د ترور د ایسم نکاح حرام وبنات الاخ اوریره الور درور مانا وریرا و بنات الوخ دیو اخور دی و امهاتکم اللاتی ارزانکم او من دستاسو چی تی درکلی تاستا ایسر نکاح حرام دا تی درکلی رضای مور دا ایسر نکاح حرام دا حدیث دیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرامی بسود رضاعت سرا تیور قولو سرا اغا حرامی گی چکم بنسب سرا حرامی گی وا خواتکم من الرضات وا خوین د تاسو د تیرو درو د وجنا رضای خوین دي او امهاتو نسای کوم او من د خو تاسو ما کو اخیانو سره نکاح حرام ده وربای بکم اللاتی فی جوریکم او پر کټی تاسو اچ په پرور تاسو کی د خو تاسو نا اللاتی دخلتم بیلنا چې دخول کله د تاسو آی سرا اگه بی خیز سر نکاو کللا اگه خیز سرش دل لورم ورسور سر او دخول ورسور دو کنو دا لوری اس پا نکاو دل آخستل دا حرام دی نشاسته فا ایلم تکونو دخلتم بل فلا جناح علیکم پس که نیو تازوی دخولم کرای دا سرانو نشته سکنا پا تازو بانلے بیا دمور سر نکاو اوکی دا لور چې حرامي نو دا په سبب د دخول نزدېکت سره حرامي پر کټای دا حرامي نو دخول د مور سره او لور چې دا نو دا په نفس نکاح دو لور سره ول نکاح وکړ نو دا مور چې دا په نفس نکاح سره حرامي اگر سره دې یو جنې په نکاح باندې واغستل اگر دور ته نزدېکت غلې وکړي دا مور چې دا په حرام ده قال تبر مطلق ذکر کله او امهات النساء وحلائل ابنائكم الذين من اصلائكم واكد زامن استاذ واج استاذ رشاغان ندي زامن خو دي اثر نکاح حرام ده اصلائكم دا قید دی او دي سره احتراز در متبلنا را متبلنا ا دوی رگی جزوی نه پزوی تو سره ونی ولې شي بل سو کیدر کی تو تزوی وی دا خزه نه ده حرامه خپل زوینه پردیس وی دی چل لدر کدا لوی که بس دا ستاشو پردیس وی نزوی که گی دا خز سنکان ده حرام وعن تجمع بین الاختین الا ما قد صلو او دای جماریو که بمین ده دو خوین ده کما چی مخی تیر شوی دی دو خوین ده پیوزل پنکان شیستره دارنگی هر حال سوک چی دای دوارو پمینس که دوار محرمات دی لکه یو جنې دې کلی په نکاح باندې دای ترور دای سره په نکاح کې نش جمع کولې دای وريره دای سره نش جمع کولې څنګه خپل منځ کې محرمات دي ان الله کان غفور الرحیم یقینا الله تعالی چې بخنه کوي او رحم کوي بخنه کوي او رحم کوي